van den Berg. Goedemiddag allemaal. Demissionair premier Mark Rutte bereidt zich voor om NAVO-chef te worden. Vorige week was de laatste ministerraad onder zijn leiding. In Villa VDB zometeen een gesprek met persfotograaf Bart Maat, die Rutte jarenlang van dichtbij meemaakte. En we doen dat gesprek aan de hand van foto's. Dat wordt leuk op de radio. De rechter nu heeft uitspraak gedaan in de zaak rond een vergismoord. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. In de reeks rechtszaken rond de vergismoord op de Amsterdamse DJ Jordi Latumahina 8 jaar geleden is nu ook de laatste verdachte veroordeeld. Hij kreeg 25,5 jaar cel, meldt het ANP. Volgens de rechtbank staat vast dat de man de opdrachtgever was van de vergismoord. Latumahina werd door zijn moordenaars aangezien voor een drugscrimineel. Hij werd in zijn auto onder vuur genomen en stierf ter plekke. Zijn vriendin raakte bij de aanslag ernstig gewond. Het dochtertje van 2 bleef ongedeerd. De afgelopen jaren zijn 7 mensen tot hoge celstraffen veroordeeld voor hun aandeel in de vergismoord. Apple overtreedt de nieuwe Europese digitale marktenwet. Dat zegt de Europese Commissie in een voorlopige conclusie. Het gaat specifiek om regels omtrent de App Store. Als de commissie bij dit standpunt blijft, dan kan het uiteindelijk leiden tot een miljardenboete. Tech-redacteur Nando Kastelein over de overtreding van Apple. Samengevat gaat het om de communicatie tussen appmakers en hun klant. Als je een app koopt in de App Store, dan kun je in die app een aanbod krijgen om een bepaald abonnement af te sluiten. En de commissie zegt dat je dat abonnement ook buiten de kassa van Apple zelf moet kunnen doen, want dat is dan goedkoper. Apple beperkt die communicatie, dus je kunt alleen een linkje zien, maar je mag niet dat alternatieve aanbod in de app zelf hebben. En dat is het issue hier. Vanwege de wet heeft Apple al wel besloten om nieuwe AI-functies voorlopig nog niet te introduceren in Europa. Het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars is eind vorig jaar gestegen naar 178.000. De jaren daarvoor ging het om zo'n 170.000 mensen, 8.000 minder dus. Dat meldt de instantie die de zorgboetes int. Volgens budgetvoorlichter Niebut werken boetes averechts. Beter is het om de onderliggende financiële problemen van wanbetalers op te lossen. Er worden naar schatting zo'n 21.000 kinderen vermist in de Gaza-strook, zegt Save the Children. Het zou gaan om zeker 17.000 kinderen die zonder begeleiding zijn en ongeveer 4.000 kinderen die ergens onder het puin liggen. Dodental bij een grote brand in een lithiumbatterijenfabriek in Zuid-Korea blijft oplopen. Volgens de brandweer staat de teller nu op zeker 22. De brand die brak uit nadat 1 of meerdere batterijen waren ontploft, zeggen medewerkers van de fabriek. En net als vorig jaar doet Bauke Mollema niet mee aan de Tour de France. De 37-jarige wielrenner reed de Tour al 12 keer, maar was de laatste tijd niet fit. Daarom is hij niet geselecteerd door zijn team Lidl Trek. Sophie Hermans, de beoogd klimaatminister en vicepremier van de VVD, heeft een lage tolerantie voor uitspraken over omvolking. Dat zei ze tijdens de hoorzitting vanmiddag, toen er werd gevraagd hoe zij omgaat met uitspraken daarover van nieuwe collega's. Vorige week noemde beoogd PVV-minister Klever omvolking een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling. Hermans neemt afstand van die uitspraak. Dit soort uitspraken en theorieën staan heel ver van mij af. Zo ver dat ik ook niet zou weten hoe ik er nog meer afstand van zou moeten nemen. Het gaat in tegen alles waar ik voor sta en waar ik in geloof. En straks, vanaf volgende week, zijn wij collega's in het kabinet. En daar zal ik heel scherp in de gaten houden wat er gebeurt. En ik verzeker u, dan heb ik een buitengewoon lage tolerantie. Hermans zei verder te verwachten dat haar collega-bewindspersonen zich zullen richten op de oplossing van problemen en het bouwen aan een stabiel landsbestuur. En alles wat daarvan afleidt of wat daar afbreuk aan doet, daar zal ik me tegen uitspreken, zei ze. Er is een groot risico dat de oorlog in Gaza overslaat naar Libanon. Dat zegt EU-buitenlandchef Borrell. Hij zei dat op een ontmoeting van de buitenlandministers uit de EU. De afgelopen weken nam het aantal beschietingen tussen de Libanese militie Hezbollah en Israël toe. De Israëlische minister Katz die dreigde zelfs vorige week met een totale oorlog tegen Hezbollah. De leider van Hezbollah waarschuwde EU-lidstaat Cyprus, die in het verleden vliegtuigen en militaire bases ter beschikking stelde, aan Israël ook al dat het dat niet moet doen. Het weer dan nog, vooral in de kustprovincies volop zon, maar in het binnenland ook stapelwolken. 22 graden op de Wadden tot 28 lokaal in het zuidoosten. Staat maar weinig wind, maar aan zee kan een verkoelend briesje staan. Morgen en woensdag ook veel zon en dan nog iets warmer. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. En goedemiddag, Jurgen. 100 kilometer file in het land. Het is dus behoorlijk druk op de weg. Kapotte auto helpt dan niet mee. Die staat op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld blokkeert hij de rechte rijstrook. Dat veroorzaakt 8 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging bij de Duitse grens als je over de A12 vanuit Arnhem naar de grens rijdt. 5 kilometer file door grenscontrole. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam 8 kilometer file. Vanaf Noorderloos is je vertraging 40 minuten. Maar die kan gaan afnemen, want na een ongeluk daar is de weg wel weer vrijgegeven. En ook een grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Bij de Duitse grens 7 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg met een half uur vertraging. Ster. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Veeëndag. Veeëndag. Toen ik hier vanmorgen in Hilversum reed, had je van die top op mist aan de kant van de weg. Ik dacht, nou, het is Veeëndag. En dat is het ook. Bart Maat is in de villa. Hij is persfotograaf voor NRC en ANP. Hij maakte de afgelopen jaren honderden foto's van Mark Rutte, die Nederland achter zich laat en chef van de NAVO wordt. Aan de hand van die foto's proberen we een beetje een beeld te krijgen van Mark Rutte. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1947. Toen meldde de Amerikaanse piloot Kenneth Arnold dat hij 9 lichtgevende boemerangachtige objecten had gezien. En dat is de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste melding over UFO's. En Jet Boeken is in de villa. Zij is de bedenker van een van 's lands bekendste katers, namelijk Dickie Dick. En die is ook filmster geworden nu. Maar de aftrap vandaag is voor huisvriendin Sophie van der Waals. En Sophie staat bij de intercom van de villa, is onderwijsspecialist, columnist bij Trouw. Sophie, goedemiddag. Goedemiddag. En wat heb jij nu weer gevonden in het onderwijs, ja, waar je het met ons over wil hebben? Ja, waar ik me weer boos om maak, bedoel je. Het gaat deze keer over het thuiszitterspact. En het lijkt een heel oud nieuwtje, want dat thuiszitterspact, dat stamt al uit 2016 zelfs, zodat in 2020 geen enkel kind meer thuis zou zitten. Maar helaas, er zitten tienduizenden kinderen thuis. En ik zie elke dag waar het misgaat. Jij hebt dus ook kinderen die thuis zitten. Wat komt dat? Hoe komt het dat ze uitvallen? Ja, nou, ik begeleid kinderen die thuis zitten. Ik heb een kind gehad die thuis zat. Mijn oudste dochter heeft ook een poos thuis gezeten. De kinderen die ik begeleid zijn vaak kinderen die zich vervelen, want ik begeleid veel hoogbegaafde kinderen. En het is ontzettend triest om te zien dat de uiting van die verveling kan op allerlei manieren gebeuren. Dus bijvoorbeeld door depressie, door angsten of door juist agressief gedrag. En dan kunnen er situaties ontstaan op school waardoor het niet meer mogelijk is om naar school te gaan. En ik begrijp bijvoorbeeld bij meisjes dat eigenlijk juist naar binnen slaat, hè, als je dat zo mag zeggen. Generaliserend gezegd, wat ik in mijn praktijk het meeste zie, is dus internaliserend, dus naar binnen gericht gedrag bij meisjes. Die trekken zich terug. Automutilatie, depressie, dat soort dingen. En bij jongens externaliserend gedrag. Dus dat wordt vaak gezien als ADHD of agressief gedrag. Maar ja, dat is dus in het geval van hoogbegaafdheid zit er dus iets anders onder. Dat is dan echt pure verveling. En daar komt dan dat gedrag vandaan. En pure verveling zeg jij ook op school? Of als zij op school zouden zitten, zou dit minder aan de orde zijn? Nee, juist op school. En daardoor vallen ze uit het schoolsysteem. Ja, precies. Ja, ik snap het, ja. Dus ze zitten heel veel van de thuiszitters is meer dan een derde tot de helft, schatten ze dat hoogbegaafde kinderen zijn. Dat dus helemaal niet matcht. En met dat hele plan om daar een eind aan te maken, althans daar proberen ze zo goed mogelijk een eind aan te maken, is dus niks van terechtgekomen, want het is alleen maar meer geworden. Ja, en dat komt doordat mensen te veel toch de bureaucratie volgen. En ik heb bijvoorbeeld een leerling en die wilde dan, nou, dat ging helemaal mis op een middelbare school. Die wilde heel graag naar een andere middelbare school, een creatieve school, waar haar beste vriendin zat. En nou ja, zodra ze dat idee dan had dat dat misschien mogelijk was, toen werd ze helemaal gemotiveerd. Dan ging ze weer huiswerk maken en dit en dat. En dan nou ja, kom ik in zo'n groot bestuurlijk overleg met allemaal betrokkenen. En dan zegt zo'n school, nee, het is vol. En dan denk ik, kom op. Dit is een meisje wat thuis zit, wat somber is, wat zichzelf snijdt. Kan er nou echt niet één leerling bij in die klas? Kunnen we nou echt geen uitzondering maken? Ja, en dat vind ik heel, heel frustrerend. En dus hier komt weer het toverwoord om de hoek, wat op veel meer zaken te plakken is, namelijk maatwerk moet je leveren. Je kan niet een algehele maatregel en die voor iedereen geldt. Nee, en dat staat dus in dat thuiszitterspact. De scholen die mogen maatwerk leveren. Die krijgen ook van de inspectie, ook van de regelgeving, krijgen ze gewoon die ruimte om maatwerk te leveren en uitzonderingen te maken. En als we dat niet gaan doen, als we niet vaker kijken van, hey, wat is in het belang van dit kind en welke uitzondering hoort daarbij, dan krijgen we alleen maar meer kinderen die thuis zitten. Ja. Tegelijkertijd die scholen, ik neem het even voor die scholen op, die hebben natuurlijk ook al 10.000 miljoen dingen op hun bord liggen. En dan komt dit er ook allemaal nog bij. Of is dat een slap excuus, vind jij? Ik vind het een slap excuus. Ja, weet je, ik snap het. Ik snap het allemaal. Ik zit zelf ook in het onderwijs. Maar weet je, als jij ouder bent van een kind dat zich zo ongelukkig voelt, ja, dat hoef je maar één dag mee te maken. En je gaat door roeien en door ruiten om het te veranderen. En ja, dat verwijt ik sommige mensen wel op bepaalde plekken. Dat ik denk, ja, het gaat wel heel makkelijk van het kan niet. Sophie, de laatste vraag bij jij bijna altijd aan jou is, het probleem is duidelijk, maar hoe lossen we het op? Ja, hoe lossen we het op? Dat is een goede vraag in dit geval, want ik ben een beetje moedeloos vandaag. Maar ik denk dat we echt moeten proberen om ons bij de opdracht te houden om maatwerk te leveren en het kind te betrekken bij de oplossing. Want heel vaak weet het kind best wat hij nodig heeft. En als we dat goed kunnen zien als betrokken mensen die ervoor verantwoordelijk zijn, ik denk dat we dan heel veel zouden oplossen. En het staat alle twee in dat pact. Dus je mag het gewoon doen als leraar of als ondersteuner of wat dan ook. Ja. Dank voor het signaleren van dit probleem in het onderwijs. Huisvriend van dit fijne radioprogramma, Sophie van der Waard, was dat. Onderwijsspecialist en columnist bij Trouw. Yeah! Stars en It's a Shame. Jurgen van den Berg. Villa. Als een soort schaduw volgde persfotograaf Bart Maat de afgelopen jaren onze premier Mark Rutte. Hij maakte honderden foto's van hem, misschien wel duizenden. In ieder geval gepubliceerde foto's, maar misschien nog wel veel meer. Op en rond het Binnenhof natuurlijk, maar hij ging ook mee bijvoorbeeld op reis naar de Oval Office van het Witte Huis in Washington. Altijd was Bart in de buurt. Een mooi moment om terug te blikken op het tijdperk Rutte, die dus NAVO-chef wordt, dat weten we. En dat doen we dus aan de hand van de meest bijzondere foto's. Bart, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heb je al afscheid genomen van Rutte? Nou, volgens mij is er morgenavond nog een debat in de Tweede Kamer. Dus hij is nog niet helemaal weg. Oké, dus daar ga je ook weer heen met je telelens? Daar ben ik ook bij. En met mijn groothoeklens. Oh, ja, okay. Ik neem ze allebei mee. Ja. Okay. Maar nog niet zelf een handje gegeven van... al die jaren, laten we nog even afscheid nemen. Dat is nog niet gebeurd. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee, dat is er niet van gekomen. Dat ga ik denk ik wel doen. Dan misschien is morgenavond er een goed moment voor. Ja. Ga je missen? Nou, bepaalde dingen wel inderdaad. Als je Rutte, zie je gewoon ontzettend vaak door Den Haag heen lopen of fietsen. Dan gebeurt er altijd iets. Dus hij is heel toegankelijk ook. En wat er dan gebeurt is dat mensen selfies maken, met hem in gesprek gaan. En ja, voor het beeld is dat natuurlijk wel heel erg mooi. Dat je de minister-president over straat ziet lopen. En je ziet ook vaak toeristen kijken. Zo van, hé, is dat echt een minister? Nee, dat kan niet dat dit de minister-president is. Het is ook eigenlijk best wel gek hoor, als je dat nagaat. Maar eigenlijk weer mooi dat hij het doet en dat het kan nog kennelijk. Nou, wat mooi is aan Nederlandse politiek is dat het zich... allemaal niet achter grote hekken in grote gebouwen afspeelt. Zoals ik dat vaak zie als ik bijvoorbeeld met Rutte meereis naar Frankrijk of naar Amerika. Maar dat het zich ook gewoon op straat afspeelt. En dat is wel ietsje minder aan het worden, omdat het fietsen en het lopen, soms is dat qua beveiliging allemaal wat ingewikkelder. Dat vind ik ontzettend jammer. En ik hoop dat het ja, dat het eigenlijk zo blijft. En dat de volgende minister-president ook gewoon aankomt lopen. Als hij straks bij die NAVO zit, dan komt hij natuurlijk gewoon met een tank. Rijdt hij naar huis, denk ik. Ik denk niet, ja, ik weet niet of hij door Brussel gaat fietsen. Ik denk het niet. Nee. Nee. Kun jij je nog de eerste foto herinneren die je van Rutte hebt gemaakt? Ja, ik begon eigenlijk met het fotograferen van politiek nieuws. Want ik was daarvoor ook al wel actief, maar echt het politiek nieuws. Dat was in 2010. En dat was eigenlijk... net voor de verkiezingen van 2010. En toen ik hem echt voor het eerst fotografeerde, was tijdens de formatie van het eerste kabinet Rutte. Een van de eerste keren was toen probeerde de VVD en ook met GroenLinks en de PvdA een kabinet. En dat mislukte. En toen gaven ze persconferentie. Nou, dat was een van de eerste keren. En toen ging ze bij de formatie nog naar de koning. En dat waren de eerste keren dat ik hem zag. Ja. Later werd dat het gedoogkabinet met Wilders er ook bij. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, dat was het kabinet Rutte 1, ja. Jij schetste net die tafereel op straat, hè, dat hij met iedereen praat en op de foto ging. Dus ja, dat was hij voor jullie ook als persfotografen wel benaderbaar? Benaderbaar en ook wel berekenend op een bepaalde manier. Dus hij maakte er ook wel gebruik van dat hij in beeld kwam. En dat hij wist wel dat hij gefotografeerd werd. Als er een lens was, dan was hij daar ook zich al heel erg van bewust. Hoe bleek dat? Dat bleek bijvoorbeeld dat als je een debat binnen kwam lopen of je kwam een kamer binnenlopen waar hij dan ook was, dat hij wel even zijn haar goed deed en even zorgde dat hij rechtop zat en zo. Maar ook een beroemd voorbeeld is natuurlijk de appel op de fiets. Dat hij op een gegeven moment viel het mij op dat hij een keer met een appel aankwam fietsen. En uiteindelijk heb ik daar echt een hele serie van gemaakt. En toen dacht ik, ja, volgens mij doet hij het er gewoon om. En dan kwam hij aanfietsen bij de ministerraad op zijn fiets met een appel. En mij viel op dat er pas twee happen uit die appel waren. Terwijl die echt, ja, onderweg naar huis, zeg maar, van huis naar het binnenhof, had hij zo drie appels kunnen eten. Om het hoekje heeft hij nog snel even een appel gepakt, denk jij? Nou, voor de foto. Hij heeft dat van de week heeft hij dat wel toegegeven. Toen heeft hij gezegd van, nou, ik fietste al met een appel. Dus dat deed ik al. Maar toen ik het eens een keer gefotografeerd werd, ja, dan ga je er toch een beetje over nadenken. Dus dat heeft hij wel gezegd, ja. Ja, dus steeds bewust van die camera ook. Heeft hij je ooit aangesproken op misschien jouw beroemdste foto en die dus niet van hemzelf was? Namelijk de foto met dat papier erop, functie elders, dat ging toen over Omzicht. Nee, nooit over die foto heeft hij mij iets gezegd. Nee, wel over de foto waar we misschien straks nog over gaan hebben in de Oval Office. Maar nee, niet over de functie elders foto. Ja. Nee. Nou, ja, begin er maar over. Want jij was mee als enige Nederlandse fotograaf stond je daarbij in die Oval Office. Ja, op bezoek bij president Joe Biden. Ja. Hoe is dat gelukt? Ja, nou, het was niet mijn eerste keer dat ik in de Oval Office was. Ik was er al twee keer eerder voor het ANP bij Donald Trump. En dus ik wist een beetje hoe dat ging. En ik had me voor helemaal ingesteld op van, nou, ik wil niet alleen dat persmoment maken, maar ik wil ook iets extra's. En ik was gelukkig aangemeld als de officiële fotograaf. Nou, dan heb je net iets meer bewegingsvrijheid in dat Witte Huis. En toen stond ik daar een tijdje te wachten, zoals ik in Den Haag ook wel eens in een wandelgang sta te wachten met collega's. Stond ik daar met de officiële fotograaf van Joe Biden te hangen, zeg maar, te wachten. En toen heb ik hem een paar keer heel vriendelijk gevraagd of hij mij, als ze nou weer afscheid gingen nemen, of hij mij dan nog een keer op wilde halen. En toen zei hij, nou, dat doen we eigenlijk nooit hier. Dus dit was het, weet je wel, dat persmoment. En dan gaan we daarna, dan is het weer klaar. En toen heb ik hem nog een paar keer heel vriendelijk aangedrongen van, nou, haal me maar wel op, hè, als ze iets gaan doen. Want ze willen, ja, dat wil ik heel graag. En toen kwam hij toch. En toen begon er iets heel leuks. Er waren een paar groepsfoto's in de Oval Office. Dat was eigenlijk vrij saai. Dus ik dacht, nou, ik hoop niet dat dit alles is. En toen begon Biden Rutte een hele rondleiding te geven. Er hingen vlaggen en schilderijen en foto's van zijn kleinkinderen. En hij begon het allemaal te vertellen. En ineens komen ze bij dat bureau, het beroemde bureau in de Oval Office. Hij wijst dan, nou, ga maar even zitten. En Rutte die gaat zitten en die pakt meteen die telefoon. En later toen hij die telefoon in zijn hand had, zag hij mij pas voor hem staan. Dus toen had hij eigenlijk pas in de gaten van, oh, het komt ook nog eens op de foto. En toen gingen ze nog even samen poseren of zo. Maar ja, toen had ik een foto. Toen ik hem maakte, dacht ik ook van, wat is dit echt? Weet je wel? Maar ook grappig dat hij dus zelf dan toch als een soort jongetje die telefoon gewoon pakt. Van, hé, dat is grappig als ik nu even net doe of ik Poetin aan de lijn. Ja, als een soort grapje. En zo was het contact wel, hoor. Dat was heel informeel nagesprek wat ze hadden. En ook heel luchtig en vrolijk en jolig waren ze met elkaar aan het praten eigenlijk. Dus op zich paste dat wel in de hele situatie. Ja. Kijk, wij voeren dit gesprek nu een aantal minuten. Ik weet zeker dat er ook weer op gereageerd wordt. Van, ja, Rutte, dat is toch de man die, weet ik veel, hoeveel jaar lang ook de boel heeft belazerd enzovoort. Dat zal allemaal zo zijn, maar dat was ook jarenlang onze premier. En die vaak, ja, toch ook wel veel dingen met een lach afdeed. Maar dat is ook iets waar we hem natuurlijk van kennen, typeerde het voor hem, die lach. Was dat nou echt of was dat ook heel veel acteerwerk? Nee, ik denk het juist niet. Nee, ik denk dat die lach heel erg echt was. En ik denk dat bij hem juist, bij sommige mensen die moeten echt moeite doen om vriendelijk te kijken. En bij hem zie je dat hij juist wat moeite moet doen om een serieuze blik eruit te persen. En dat heb ik wel. Ja, op een gegeven moment waren er natuurlijk in zijn premierschap steeds meer momenten dat ook nodig was. Hè? Met MH17 en corona. En ik kan me nog herinneren bij dat 1 april debat na de functie elders foto. Over geen actieve herinnering. Nou ja, dat waren allemaal momenten die niet echt reden waren om heel hard te lachen. Ja, dus dat kan die ook wel. Maar ja, als het even uitkomt, kon die met die lach ook toch wel even potten breken misschien. Oh ja, dat denk ik wel. Ja, natuurlijk. Hij komt altijd lachend, charmant op de foto, zeg maar. Maar dat komt hem dus niet altijd uit. Het valt mij sowieso op dat vroeger, hoor mij nou, maar zeg maar toen ik begon met politiek fotograferen, dat er veel meer gelachen werd in de Tweede Kamer ook tijdens debatten. Het is allemaal wel wat een stuk serieuzer geworden. Ja, nou ja, als je er nu naar kijkt, moet je soms ook huilen. Als je ziet wat het niveau is, hè? Gewoon als volger. Ja, je kan er ook bij. Ik heb nog niemand zien huilen in de Tweede Kamer. Nee. Nee. Nou ja, er is in de Tweede Kamer natuurlijk ook wel gehuild. Maar goed, niet door Rutte misschien. Nee. Die politiek speelt zich af natuurlijk eigenlijk voor een groot deel voor de schermen natuurlijk in de Tweede Kamer of bij persconferenties. Maar ook heel veel natuurlijk in achterkamertjes en in wandelgangen. Ja. Daar ben je ook bij geweest. Nou, dat is wel altijd mijn doel om zeg maar politiek in de volle breedte te laten zien. Niet alleen de dingen waar je bij mag zijn, zeg maar, als fotograaf. Dus de debatten en de persconferenties en alles voor de schermen, maar ook een beetje achter de schermen een kijkje te geven. En dat is vrij moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Als je toegang vraagt, het is vaak niet zomaar dat je in zo'n kamers binnen kan lopen, dus dan moet je wel je best doen om die toegang te krijgen. En dan weet je nooit zeker wat je aantreft, want ik heb ook wel eens gehad dat ik het torentje binnenkwam en dat er een soort schilderij voor me zag, dat mensen allemaal zo netjes neer waren gezet. En dat kan dus de keerzijde zijn van toegang vragen en ergens binnenkomen. Dus een politiek persfotograaf moet ook een beetje een paparazzi zijn af en toe, dat je ook durft om die telelens wel te gebruiken. Ik denk dat het wel soms bij de formatie bijvoorbeeld, heb ik meerdere keren gehad dat ze zich dan opsluiten ergens in een landgoed in Hilversum. En dan vind ik het wel geoorloofd om wat sfeerfoto's te maken, dat ze buiten met elkaar staan te kletsen bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. Ja, ja. Vanaf volgende week, als het allemaal goed gaat, is Dick Schoof de premier van Nederland. Ja, ja. Heb je nog adviezen voor hem? Nou, ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om, om hem adviezen te geven. Ik weet ook niet of hij mijn adviezen nodig heeft. Heb je hem wel zo alles gefotografeerd ook? Gewoon? Ja, zeker. Ja, hij heeft zeker bij de formatie natuurlijk de laatste tijd heeft hij meegedraaid met de formateur en al die beoogde bewindspersonen ontvangen. En ik heb hem wel zien ontdooien. Dus het eerst was hij vrij gespannen in het begin. Zeker bij de eerste persconferentie en de eerste bezoekjes. En op de laatste rondjes van die bezoekjes was hij. En toen was de formatie natuurlijk ook klaar. Dus was dus de spanning er een beetje vanaf. Ja. Maar ontdooide hij ook en was hij ook gewoon allerlei grapjes aan het maken met fotografen die daar dan naar binnen in die kamer kwamen lopen. Nou, dat belooft veel goed wat dat betreft. Want Rutte, ja, die gaat nu via een zijdeur af. Die gaat richting Brussel naar de NAVO. Jij blijft gewoon foto's maken, neem ik aan, op en rond het Binnenhof. Ik ga niet naar Brussel, nee. Nee. Nou, dan gaan we je blijven volgen en je foto's zien natuurlijk. Bart Maar, dankjewel voor het gesprek. Persfotograaf voor NSC en ANP. En aan de hand van zijn foto's spraken we dus over de scheidend premier Mark Rutte. Ja, het mooie weer nodigt uit om weer eens een liedje van James Sayer op te zetten. We zetten het ook in de Villa VDB-lijst op Spotify, dus daar kunt u het allemaal terugvinden. James Sayer uit Londen kreeg ooit de zegen van levende legende Michael McDonald. Bekend van de Doobie Brothers en Steely Dan. Pas geleden nog in het Gelderdome in Arnhem trad hij op met de Doobies. Ja, en dat geluid hoor je ook wel een beetje terug in dit nieuwe liedje van James Sayer. Dat staat ook op zijn debuutalbum Creation. Hier is Still Not Over Being Over You. I've been holding on so long, don't know where I belong, 'cause I'm still not over being over you. Son of a new, love can break my heart in two, thinking it through, I'm still crazy over you. Now I'm like you, love like you. By, 'cause I'm still not over being over you. Net als Michael McDonald is hij pianist, zanger en liedjeschrijver. James Sayer is de naam. Zijn nieuwe liedje heet Still Not Over Being Over You. We gaan zometeen praten over UFO's. Doen we naar aanleiding van een nieuwsfeit uit 1947 in de rubriek Terug naar Toen. NPO Radio 1. 14:30, de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. De politie heeft een 35-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van wapenhandel. Hij zou de wapens hebben geleverd waarmee begin dit jaar een echtpaar in Wijtenveen werd vermoord. De politie onderzoekt wat zijn rol was bij de wapenlevering en sluit meer arrestaties niet uit. In de Gazastrook worden naar schatting 21.000 kinderen vermist, zegt Save the Children. Het grootste deel van hen zou zonder begeleiding nog ergens in Gaza zijn en een ander deel van de kinderen zou dood onder het puin liggen. De hulporganisatie probeert zoveel mogelijk kinderen te herenigen met hun familie. Op Hawaii is een surfer overleden nadat hij was aangevallen door een haai. De man van 49 werkte als strandwacht en surfinstructeur en was in zijn pauze even met een boord het water ingegaan. Daar werd hij dus aangevallen door de haai. De man was ook acteur. Hij speelde onder meer een zeerover in een Pirates of the Caribbean film. En de herstelwerkzaamheden aan de wieken van de Moulin Rouge zijn begonnen. In april vielen de iconische wieken eraf na een brand in het beroemde Cabaret Theater in Parijs. De eerste wiek is vanochtend weer bevestigd. De andere drie worden de komende 3 dagen gemonteerd. Het zijn wel tijdelijke wieken die niet kunnen draaien, maar Parijs wil graag dat de Moulin Rouge zijn wieken heeft tijdens de Olympische Spelen. Gaan we naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Het is best druk op de weg voor dit tijdstip, met name in de grensstreek. Wat opvalt is de A76 van Geleen naar Heerlen. Voor de Duitse grens heb je 35 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met grenscontroles in Duitsland. Ook op de A12 sta je in de file vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 25 minuten. En het rijdt langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Kelpen-Oler en de afrit Budel. De vertraging is bijna een kwartier. Max. We gaan terug naar 24 juni 1947. Villa VDB. Op die dag zag hobbyvlieger Kenneth Arnold 9 lichtgevende objecten tijdens een vlucht boven de Amerikaanse staat Washington. En dat wordt gezien als de eerste rapportage over een UFO ooit. Wat vliegt daar? Een vraag die mensen zich soms stellen. Is het misschien een vliegende schotel? Vanaf de jaren 40 zijn er regelmatig mensen die claimen dat ze een buitenaards ruimtevaartuig hebben gezien. Newscaster in every newspaper across the nation has made headlines out of it. And this afternoon we are honored indeed to have here in our studio this man Kenneth Arnold, who we believe may be able to give us a first-hand account and give you the same on what happened. On June 24th, 1947, a private pilot named Kenneth Arnold had an aerial encounter that defied all explanation. Right here we've seen something. I've seen something. Hundreds of pilots have seen something in the skies. We have dutifully reported these things. De UFO-dossiers. Worden we bezocht door buitenaardse of is het gewoon een onbegrepen aards fenomeen? Eén ding is zeker, het is tot op de dag van vandaag een mysterie en blijft een fascinerende zoektocht. Over die eerste UFO-rapportage ga ik praten met Teres Smedes. Hij is docent theologie en godsdienstfilosoof aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk welkom. Dank je wel. Wat is er die dag nou gebeurd met die Kenneth Arnold, die eigenlijk dus een soort hobbypiloot was, hè? Ja, hij had heel veel vlieguren. Hij wist donders goed wat er allemaal in die atmosfeer rondzweefde. Hij was die dag op zoek naar een legervoertuig. Dat zou ergens in het Cascadegebergte in de staat Washington zijn neergestort. En degene die dat zou vinden, die zou zomaar even $5,000 kunnen opstrijken. En dat zag hij wel zitten. Voor die tijd een aardig bedrag. Voor die tijd was dat een aardig bedragje, inderdaad. Dus, zodoende was hij dus onderweg. Toen hij dus op een gegeven moment ineens vanuit zijn ooghoeken een aantal lichtflitsen zag. En toen was hij ineens werd hij doodsbang, want hij dacht van verdikke me, er is een ander vliegtuig in de buurt. En je moet natuurlijk oppassen met botsingen daar in de lucht. Dus hij ging om zich heen kijken om te kijken of er een vliegtuig was. Nou, hij zag dus geen ander vliegtuig, maar hij zag wel op een gegeven moment in de verte zag hij 9 objecten zweven, die dus op dezelfde hoogte waren als de bergtoppen. De voorste, die was net iets hoger dan de rest. En hij heeft ze later omschreven als een soort boemerang-achtig, halve maan-achtige objecten. Dus het waren geen schotels. En ze gaven licht? Nee, ze gaven geen licht. Ze weerspiegelden het zonlicht. Dus dat waren de flitsen die hij gezien had. Ja. En zijn er die dag nog meer van dit soort meldingen geweest? Is dat bekend, bijvoorbeeld? Ik weet niet of op precies die dag er toen nog meer meldingen zijn geweest. Ik weet wel dat hij is geland. Toen heeft hij dus zijn verhaal gedaan bij een journalist. Hij was zelf toen in de veronderstelling dat wat hij gezien had een soort experimentele toestellen van de Amerikaanse overheid waren. Dus hij was niet van overtuigd dat het buitenaards was. Later verandert dat verhaal wel wat, want dan komt hij er wel achter dat het dus geen geheime experimenten waren. Maar hij heeft dus zijn melding gedaan. En toen heeft dus die journalist opgeschreven, die vroeg hem toen zo van, nou ja, wat heb je nou gezien? Wat voor beweging maakte ze? Nou, toen zei hij van, ja, ze maakte eigenlijk een beweging zoals zeg maar een speedboot die door het water, door ruig water. Wanneer heet dat, geloof ik, hè? Of zoals je een schotel inderdaad over het water laat ketsen. Ja. En nou ja, dat woord schotel, saucer, werd opgevangen en zodoende werden sindsdien, die journalist geeft dat zo op, dat hij had flying saucers gezien en sindsdien is dat in de volksmond zo gaan heten. Zo kennen we de vliegende schotel. Ja. Want dat is ook een beetje het clichébeeld natuurlijk van een UFO. Ja, de clichébeeld is inderdaad dat het een schotelvorm heeft. We weten ondertussen dat er dus gewoon ongelooflijk veel verschillende vormen zijn. Sterker nog, Amerikaanse overheid heeft onlangs beelden naar buiten gebracht. Tenminste, die zijn gelekt via andere mensen. Maar wel toegegeven dat het inderdaad defensiebeelden zijn waarop een soort inktvisvormige met tentakels en dergelijke voor de camera langs zweeft. Dus in infrarood. Dus je kunt het zo gek niet bedenken. Ja. Er zijn ongelooflijk veel vormen waargenomen ondertussen. Maar inderdaad, Kenneth Arnold was de eerste, in ieder geval de eerste naoorlogse waarneming die wel een hele golf in gang heeft gezet. Want we hebben natuurlijk het bekende verhaal van Roswell, het plaatsje waar dat was van alles later. Dat was een week later zelfs. Ja, dat was ongeveer 2 weken nadat dat van Kenneth Arnold had plaatsgevonden. Toen was dat dus in Roswell. Roswell, New Mexico, hè? Ja. Dat is ook een staat, wel meer naar het zuiden toe. Ja, het was eigenlijk, het lag vlakbij de gebieden waar ook de atoomproeven werden gedaan. Dus het was allemaal al. Er waren heel veel militairen in die omgeving. En daar is inderdaad toen een paar weken later iets neergestort. We weten nog steeds niet precies wat dat is geweest. De Amerikaanse overheid die maakte in eerste instantie direct bekend dat ze een vliegende schotel hadden te pakken. Die was neergestort. De volgende dag werd dat gerectificeerd. Toen zou het om een weerballon gaan. Nou, ondertussen door de geschiedenis heen zijn er verschillende onderzoeken naar gedaan van wat is er nu neergestort. De Amerikaanse defensie heeft nog een aantal keer het verhaal aangepast. En we weten gewoon echt niet wat daar is neer. Dat er iets is neergekomen is duidelijk. Ja. Maar het gekke was dat het Roswell-incident, zoals het dan nu vandaag wel heet, in eerste instantie niet zo gek veel deed. Als je ook naar de geschiedenisboeken kijkt, dan kun je echt zien dat daar wat iets was neergestort. Dat ging eigenlijk mee in de hype die eigenlijk na Kenneth Arnold ontstond. Want het was wel zo dat zodra zijn verhaal in de krant stond, toen ging er inderdaad een golf van UFO-waarnemingen ontstond het toen. Daar was dat Roswell-incident een onderdeel van. Het is eigenlijk pas in de jaren 80 als een aantal andere journalisten en op het spoor van dat verhaal komen, dan ook met ooggetuigen nog die dan nog leven spreken, dat verhaal ineens heel groot wordt en dan krijg je al die mythologie die er ook omheen zit van neergestorte UFO met wellicht lichamen die naar Area 51 zouden zijn getransporteerd. Ja, dat is dat geheime gebied inderdaad van de Amerikaanse overheid waar ook van alles schijnt te gebeuren. Het Roswell-mysterie, nou ja, dat komt dus eigenlijk in de nasleep eigenlijk van dit. Veel meer meldingen, nou ja, door de jaren heen natuurlijk steeds meer UFO-meldingen. En dan heb je dus dat stereotype beeld. Wat vind je daarvan eigenlijk? Het is altijd een schotel, mannetjes met drie ogen. Dat is natuurlijk wat de media er uiteindelijk van gemaakt hebben. En wat natuurlijk ook Hollywood er uiteindelijk van gemaakt heeft. Dat zie je in series en films altijd. Nou ja, er is één film die er echt wel tussen uitspringt. En dat is Close Encounters of the Third Kind van Steven Spielberg. Ja. Die is Spielberg was in die tijd dat hij die film maakte, was hij echt helemaal into UFO's. Is hij nog, want hij is naar verluid weer bezig met een nieuwe UFO-film. Maar in die tijd wist hij er echt veel van. Had ook contacten met veel mensen die UFO's onderzochten. En Close Encounters of the Third Kind is echt helemaal gebaseerd op de UFO-meldingen uit de jaren 50 en 60. Dat heeft hij echt heel goed gedaan. Ook in die film zie je allerlei verschillende vormen die optreden. Dus daarin zie je dus echt van, ja, dit zijn UFO's die gewoon ook echt worden waargenomen. Met vooral lichten. Maar inderdaad, het stereotype beeld van een schotel. Ja, er zijn wel schotels waargenomen. Maar dat is echt maar een heel klein deel van wat er wordt waargenomen. In Nederland natuurlijk ook wel meldingen. De bekendste is misschien wel Gorredijk, Friesland. Ja, Nederland kent eigenlijk 2 grote UFO-zaken. De ene is de zaak Soesterberg uit 1979. Waar toen in februari 1979 12 militairen een grote UFO, een driehoek, waarnamen. En de andere was 5 jaar daarvoor. Nee, dat was in februari 74, dus dit jaar 50 jaar geleden. En dat was Gorredijk. En daar is toen in de maand februari, echt zeg maar vanaf eind januari tot eigenlijk nou, de laatste week van februari, zijn daar echt ongelooflijk veel UFO's waargenomen. Door honderden mensen waarschijnlijk. Mm. En het is natuurlijk heel zo, met ook die melding in Amerika en ook hier in Europa. Heel vaak wordt het al gelijk weerlegd. Hè? Dan is er een verklaring bij ja. Van, ja, je dacht dat het een UFO was, maar het blijkt dit en dit te zijn. Maar er zijn natuurlijk ook een paar gewoon niet opgehelderd van wat het nou eigenlijk echt was. Nee, sterker nog, in 1969 is er een groot rapport verschenen, het Condon-rapport, wat een heel groot onderzoek was van de Universiteit van Colorado, wat zeg maar heel veel UFO-meldingen zeg maar heeft onderzocht. Ja. Nou, en daar dat eigenlijk is de conclusie daarvan dat een heel groot deel niet verklaard kan worden. Nou, dat kan verschillende redenen hebben. Een van de redenen is dat er gewoon niet genoeg informatie is om een goed onderzoek te doen. Maar er zijn ook gewoon hele bizarre waarnemingen bij die gewoon zich niet makkelijk laten verklaren. En dat zie je dus ook vandaag de dag terug. We weten nu, sinds 2017 is bijvoorbeeld in Amerika staan UFO's weer heel groot op het programma. Dat heeft er alles mee te maken dat ook militairen momenteel in Amerika tijdens oefeningen, et cetera, gekke dingen waarnemen op hun high-tech apparatuur, radarapparatuur, et cetera. Ja. En ja, daaruit komt echt naar voren dat de Amerikaanse overheid zich eigenlijk echt geen raad weet met dit fenomeen. Ze kunnen het niet verklaren. Terry, ik heb jou geïntroduceerd als docent theologie en godsdienstfilosoof aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoe sta je er zelf in? Hoe kijk jij naar UFO's? Ja, ik sta er eigenlijk, wat UFO's betreft, ben ik zeg maar agnost. Dat ik zeg van ja, ik weet niet wat ze zijn. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Er zijn heel veel hypotheses. De buitenaardse is misschien de meest bekende, maar ondertussen zijn er veel meer hypotheses. Je hebt, het zou wellicht een beschaving kunnen zijn van mensen die zich onder de oppervlakte zeg maar schuilhouden. Dat is vorige week is er een paper gepubliceerd van een aantal Harvard-psychologen die daarmee komen. Mm-hmm. Tijdreizigers is wel. Ik weet het gewoon niet. Ik vraag me altijd wel af, hè, van. Van als dat zo is, ten eerste, wat moeten ze hier? We maken er een enorme zorgen van met z'n allen op deze wereld. Dat is misschien ook wel de reden. Oh ja, dat ze de orde komen herstellen. We weten vanaf de jaren 50 was er al een beweging van de zogenaamde contactees. Dat waren mensen die of zeg maar zeiden dat ze zelf contact hadden gehad, hetzij lichamelijk, meegenomen in een schotel en een uitleg hadden gekregen. Ja. Of dat ze bijvoorbeeld telepathisch contact hadden gehad. En de boodschap was toen altijd: mensen, jullie maken een puinhoop van je planeet. Jullie rommelen met technologie waar je geen grip op hebt. Bijvoorbeeld die atoomtechnologie. Je moet oppassen. En dat eigenlijk kun je zeggen op het moment dat er crises ontstaan in de wereld. Mm. En we zitten momenteel, niemand kan ontkennen dat we wereldwijd in een aantal enorme crises verzelden. Als ze ons op die manier komen helpen, dan zeg ik kom morgen maar gelijk. Ja, dus dat is, dat is natuurlijk ook. Kijk, ik als theoloog ben er ook meteen een beetje kritisch. Omdat je dan denkt van ja, goed, wensdenken is mensen natuurlijk ook. Dat weet je, dat zit ook bij religie wel een beetje in. En dat zit er ook bij dit soort zaken. We willen graag saviors hebben. We willen graag redders hebben die van elders komen en eigenlijk ons het werk uit handen nemen. Dus dat maakt het in zekere zin dat soort verklaringen voor mij ook wel een klein beetje verdacht. Ja, het is altijd een leuk onderwerp om over te praten. Fantastisch. En nu was de aanleiding dus 1947, de eerste officiële rapportage door die Amerikaanse meneer. In 1947 zag hij dus een UFO boven de staat Washington. Althans, zo is het later gerapporteerd. Dank voor de uitleg. Tarus Smeders is dat. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. Toepasselijk liedje nu van de Duitse groep Duff. Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses. Hässlich. So hässlich, so grässlich hässlich, ich bin der Hass. Hassen, ganz hässlich hassen, ich kann's nicht lassen, ich bin der Hass. Der Dritte von links. An uns flying objects. meer Spaß als irgendwas. Duf was dat, het verhaal over Kodo. Tot half vier. Villa VDB. Ja, van Kodo op de radio naar een bekende rode kater is maar een hele kleine stap. Daar is hij dan, de allereerste bioscoopfilm van Dickie Dick. Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Beer, de knuffel van Dickie Dick, is zoek. En zonder zijn knuffel kan Dickie Dick niet slapen. Ja, Dickie Dick hoort bij de jeugd van heel veel mensen. En er is nu dus ook een bioscoopfilm gemaakt over deze dikke rode kater. Dickie Dick en de verdwenen knuffel. En die kater die is bedacht door illustrator Jet Boeken. En zij werkte ook mee aan die film en is nu hier. Hartelijk welkom, mevrouw Boeken. Dank je wel. Hoeveel boeken hebt u eigenlijk gemaakt van Dickie Dick? Nou, een paar honderd of zo. Nee, nou, ik heb een vrij grote kast en die staat helemaal vol eerste drukken. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die weer veranderen na verloop van tijd. Ja. Maar tussen de 100 en 150 komen we al gauw, denk ik, hè? Ja. En ik begrijp dat die Dickie Dick deels ontstaan is in Costa Rica. Dat moet u eens uitleggen, want dat weten natuurlijk niet heel veel mensen. Nou ja, Dickie Dick is niet ontstaan in Costa Rica. Want in Costa Rica had ik nog niet een poes die ik Dickie Dick noemde. Maar daar was wel een poes die zwanger werd en een nestje kreeg. En dat was in Costa Rica. En toen, ik was daar met een vriend aan het rondreizen in Costa Rica. Hoe heette die kat eigenlijk dan daar? Die kat daar, die heette Domino. Oh ja. En die vriend en ik, die hebben toen ongeveer een half jaar in Costa Rica in de bergen gewoond. En ik moest, nee, dat vond ik hartstikke leuk, letten op twee paarden. Maar we sliepen in de stal van de paarden. En er waren heel veel muizen, dus we vroegen op een gegeven moment, kunnen we niet een kat krijgen? En die kat die kwam er ook op een gegeven moment. Die hadden ze waarschijnlijk gewoon ergens van de straat geplukt. Maar dat was Domino. En dat was Domino, ja. En Domino die hebben we op een gegeven moment teruggestuurd naar Nederland. Die kreeg dus in Costa Rica wel kleintjes, maar die zijn daar gebleven. En toen hebben we Domino naar Amsterdam, naar vrienden gestuurd. Maar Domino is eigenlijk Dickie Dick? Nee, Domino is de moeder van Dickie Dick. Dus toen we na verloop waren heel veel aan het reizen. We waren ongeveer 2 jaar weg op reis. En dan kwamen we terug in Amsterdam en toen bleek het dat Domino weer zwanger was. En daar is een nestje geboren en daar heb ik Dickie Dick. Maar nu ga ik nog weer gaan we weer wat nieuws vertellen. Want de echte Dickie Dick was helemaal niet rood. De echte Dickie Dick was een witte kater met een blauw en een groen oog. Mooi beest. Waarom heeft u dat niet aangehouden dan? Zal ik vertellen. Jurgen, geduld. Ja, okay. Ja, ik ben zo benieuwd. Die Dickie Dick is oranje, daar kennen we hem van. Nou, ik kwam iemand tegen, op een gegeven moment een vriend die ik een tijd niet had gezien. En die vertelde dat ze bezig waren met. Ik vertelde dat ik dus met Sesamstraat in contact was geweest toen ik in de Verenigde Staten aan het rondreizen was. En toen zei hij, oh wat grappig, want we zijn bezig om een Sesamstraat in Nederland op te zetten. En daar zoeken we eigenlijk nog materiaal voor de allerjongste kijkertjes. En die allerjongste kijkertjes waren van 2 tot 4 ongeveer. Ja. Want na 4 jaar was er genoeg materiaal dat het Amerikaans materiaal was van Sesame Street. En toen zei ik van, nou, dat wil ik wel proberen. En dus toen ben ik gaan kijken wat kinderen leuk vinden. En toen dacht ik, eigenlijk vind ik het leukste als kinderen met boeken opgroeien. Want zo ben ik zelf ook opgegroeid en niet met televisie. Mm, dus om ze een beetje weg bij die tv te halen. Precies. En, maar wel voor een tv-programma ook. Ja, wel, ja, maar het moest voor. Ik bedoel, anders had ik weer via een andere baas moeten gaan werken of zo, weet ik wel. Maar, ik heb toen dat idee van een boek voorlezen in Sesamstraat voor de televisie, voor kinderen. Dat vonden ze eigenlijk een heel leuk idee, want dat hadden ze niet, dat ontwerp. En van Sesamstraat kan je natuurlijk gewoon zeggen, weliswaar een tv-programma, maar wel educatief. Ik bedoel, de kinderen steken daar ook nog wat van op. Ja, dat zijn educatieve programma's, ja. Ja. Maar dus dat was eigenlijk de drijfveer ook, om die kinderen een beetje bij die tv weg te hebben en de boeken van Dickie Dick te laten lezen. Ja. En oranje is gewoon eigenlijk een beetje getest misschien wel. Kinderen slaan daar meer op aan dan op zo'n witte kat. Nee, ik zei tegen Sesamstraat, eigenlijk lijkt het me leuk om boeken voor te lezen. En dan doe ik dat over die leuke kat die ik heb. En nou, dat vonden ze prima idee. Dus dan heb ik een paar onderwerpjes heb ik presenteerbaar gemaakt. En ja, ga je gang maar. Maak maar 6 verhalen of zo. En dat sloeg dus blijkbaar aan. En dat vonden ze leuk. En toen hebben ze het volgende jaar hebben ze weer wat meer boeken besteld. Totdat ik op een gegeven moment iets van 24 dingen moest bedenken. Dus ik was mijn blauwe en paars aan het ja, maar hoe kwam je aan die verhaaltjes dan? Waar kwam de inspiratie vandaan? Nou, dat borrelde vanzelf in mij op. En ik keek dus ook naar die leuke kat die ik thuis had. En die leuke kat was inderdaad wit. Dus ik had als voorbeeld van wat ik van plan was, had ik al een soort schetsjes gemaakt en zo voor Sesamstraat. En toen zei ze, ja, maar een witte kat, dat hebben we al in het programma zitten. Een handpop. Ah, oké. Okay. En dus als ik me goed herinner, heette die jongen. Dan weet ik het opeens niet meer. In ieder geval. Dit knippen we er gewoon uit. Ja. Dat moeten mensen gewoon thuis lekker opzoeken. Gooi maar weer weg. Hoe heette die witte kat uit Sesamstraat? Sjoerd, zoek het eens even op. Ja, even internetten. Maak even iemand wakker hier achter de schermen nu. En toen dacht ik van, toen zei ik van, nou, dan maak ik hem wel een andere kleur. He, ik had er ook een lappenkat van kunnen maken of wat dan ook. Maar ik dacht, oranje, dat is wel een opvallende kleur. En dus dat is misschien wel een goed idee. Ja. En dat vonden ze goed bij Sesamstraat. Nou, hebt u samen met Bernie Bos die film gemaakt. Hij is vorig jaar overleden, hè? Bernie Bos. Eind vorig jaar, ja. Grote naam met betrekking tot kinderprogramma's. Hè? Ja, Bernie ken ik ook van Sesamstraat. Vroeger de Code Boswachtershow op de radio, toch? Deed hij ook? Dat zou wel kunnen, maar ik was geen follower. Ja, maar hij heeft de première dus inderdaad niet meer mee kunnen maken. Nee, maar het scenario schrijven en ideeën bedenken, dat heeft hij toch heel erg van genoten. En hij had een heel goed team om zich heen die echt, een mooie film hebben gemaakt. Want hij is ook, we hoorden net een stukje van die trailer voorbij komen. Dat, die stem die we daarin horen is van hem, hè? Van Bernie Bos. Ja. Die film is nu in de bioscoop te zien. Dat is toch weer een nieuwe dimensie aan Dickie Dick. Ja. Nou ja, hoe goed, vindt u dat? Ik was druk bezig met die verhalen bedenken. En ik vond het hartstikke leuk dat hij zo populair was met boeken. Ja, als boek. En dus dat was wel een van mijn doelen, was in ieder geval bereikt. Want ik vind het belangrijk als er gewoon goede kinderboeken gemaakt worden. En blijft u doorgaan met de boeken van Dickie Dick ook? Die boeken die gaan door. Maar ik heb een iets andere taak. Dus ik hou de vinger aan de pols. Er worden illustraties gebruikt die ik misschien 20 jaar geleden heb gemaakt of zo. Ze hebben dus een bepaalde houding nodig of wat dan ook. En dan wordt er gefotoshopt met bestaande dingen. En dat komt allemaal, dat moet ik dus accorderen. Dan moet ik zeggen, die poot die staat niet goed. Ah, ja. Of die staart die heeft te weinig streepjes. Dus eigenlijk zet u andere mensen aan het werk nu? Van, het moet anders. Nou, ik zet ze niet aan het werk, maar ik krijg gewoon dingen om te accorderen. Ja, maar als het niet goed is, gaat het terug. En dan gaat het terug, ja. Ja, want Dickie Dick is Dickie Dick. Nou ja, met Photoshop kan je veel doen, dus hoef je niet. Ik heb niet zo goed nieuws over die andere kat. Het is niet te vinden. Welke andere kat? Die witte kat van Sesamstraat. Oh. Nou, we hebben de leukste luisteraars van Nederland, zeg ik wel eens hier op NPO Radio. En ik weet zeker dat er iemand bij is die het wel weet. Ja. Dus laat het even weten, gewoon via vdb@omroepmax.nl. En voor 4:30 gaan we het noemen. Hoe die witte kat van Sesamstraat heet. Die rode, dat weten we wel. En het was volgens mij een handpop. Oh, een handpop? Ja, net zoals Tommy en nou ja, Tommy is inderdaad in ieder geval een handpop. Ja. Er zijn meer handpoppen in de Sesamstraat. Ja. Nou, ik denk dat we er nog wel uitkomen. Voor 4:30 ga ik het melden, dat beloof ik. Hartelijk dank voor het gesprek, mevrouw Boeken. De film van Dickie Dick en de verdwenen knuffel draait sinds vorige week in elke bioscoop om de hoek. Dus kijk maar naar de uitgaansagenda en dan kunt u daar naartoe. Nieuws. Snipper. Gooi nog even snel een nieuwsnipper uit. Dit is een fragment dat eerder vandaag al te horen is geweest op NPO Radio 1. Ik had net de zaaltekst opgeplakt toen we het bericht kregen. Dus ik heb alles in gang gezet dat we dat nog netjes hebben aangepast. En nog een paar zinnen hebben toegevoegd. Nu begint de tekst op 19 juni 2024. Overleed op 84-jarige leeftijd. Ja, dit was een fragment uit het NOS Radio 1-journaal. Jeroen de Jager ging naar Almelo voor een tentoonstelling in Kunsthal Hof 88. Sprak daar met Christian Garsen van Museum De Fundatie. En die hebben werken uitgeleend. Over die tentoonstelling van welke kunstenaar en schrijver die vorige week overleed gaat dit fragment. Dus over welke schrijver en schilder gaat dit fragment. Als u dat weet, nu bellen 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, mijn Gerjan. Ik heb een antwoord op de vraag. Zeg maar, Gerjan. Jan Kramer. Jan Kramer is goed. We gaan even snel een rondje spelen, want het nieuws komt er zo meteen aan. Je hebt alvast het Max Kaartspel gewonnen. Vraag 2. Jan Kramer was ook kunstenaar, maar voornamelijk bekend natuurlijk van die ene roman die in 1964 verscheen. Het wordt ook wel gezien als zijn biografie. De vraag is natuurlijk, wie was de schrijver van die... Nou nee, natuurlijk niet. Wat is de naam van de veelgeprezen roman? Voor mij is het ik, Jan Kramer. Ik, Jan Kramer, is natuurlijk goed. En dan voor vraag 3, het Villa VDB Keukenschort. In 1966 verscheen het tweede deel van Ik, Jan Kramer. Wat is de naam van dat tweede boek? Oh, dat weet ik niet. Stel, jij bent Jan Kramer. En je hebt dus een boek dat heet Ik, Jan Kramer. En je gaat een tweede boek maken. Hoe zou je dat dan noemen? Ik was Jan Kramer. Nee, want toen was hij er nog steeds. Nou, maar je zit in de buurt. Het is natuurlijk gewoon Ik, Jan Kramer, tweede boek. Deel 2. Ja. Nou, goed geantwoord. Ik, Jan Kramer, deel 2. Gerjan, blijf aan de lijn. We noteren al je gegevens. Het prijzenpakket komt naar je toe. En ik wens je een prettige maandag. Super, dankjewel. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wat kunt u dan niks doen als burgemeester? Verdieping bij het nieuws. Wij kregen een melding van mensen van... Hey jongens, de brievenbus is ineens weg. Nou, en dat vinden wij natuurlijk wel heel erg jammer. Elke dag een factcheck. Oké, de conclusie. Nou, voor een ongeoefend oor klinkt het misschien hetzelfde... maar qua kracht en knal is de explosie niet hetzelfde. Daarom fictie. En het opiniepanel. Ja, ik vind gewoon dat het zo niet kan. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van... 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is... dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven... Die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2. Meisjes van de Goede Herder. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hij is nog maar 12 jaar, maar wel het nieuwste lid van de Haagse band Grupo Sportivo. Toetsenist Lendekwant. En dat terwijl frontman Hans van den Burg van Grupo bijna 80 is. Hoe dat allemaal is gegaan, hoort u zometeen in Villa VDB. Nu eerst, de laatste verdachte in de zaak rond een vergismoord in Amsterdam is veroordeeld. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Het gaat om de vergismoord op DJ Jordi Latumahina in 2016. De laatste verdachte die kreeg 25,5 jaar cel. Volgens de rechtbank staat vast dat de man de opdrachtgever was van die vergismoord. De DJ die werd door zijn moordenaars aangezien voor een drugscrimineel. Hij werd in zijn auto onder vuur genomen en stierf ter plekke. Zijn vriendin raakte bij de aanslag ernstig gewond. Het dochtertje van 2 bleef ongedeerd. De afgelopen jaren zijn 7 mensen tot hoge celstraffen veroordeeld voor hun aandeel in die vergismoord. Een grote brand in een lithiumbatterijfabriek in Zuid-Korea heeft zeker 20 levens geëist. Ook is er volgens de brandweer sprake van gewonden en vermisten. En daarom is het nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn, zegt correspondent Sjoerd Dendaas. We weten dat er ongeveer 100 mensen op die plek moeten zijn geweest toen daar die explosie of dat vuur uitbrak. Zuid-Koreaanse media hanteren wat verschillende aantallen, maar hebben het nu over 20, misschien 22 doden. Zouden in totaal 23 mensen vermist zijn. Nou ja, dat cijfer, dat aantal zou nog kunnen oplopen. De lijst met aanwezigen, misschien ook de part-time medewerkers, externe monteurs die misschien niet in het systeem zijn. Die lijst is ook in vlammen opgegaan. Over de oorzaak van de brand in de buurt van Seoul is nog niet bekend. Apple overtreedt de nieuwe Europese digitale marktenwet. Het techbedrijf riskeert daarom een miljardenboete, is de voorlopige conclusie van de Europese Commissie. Apple zou op allerlei manieren proberen om appontwikkelaars afhankelijk te houden van de App Store. Het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars is eind vorig jaar gestegen naar 178.000. De jaren ervoor ging het om zo'n 8.000 mensen minder, meldt de instantie die de zorgboetes int. En een NS-hoofdconducteur is vanochtend in Den Helder begonnen aan een ruim 500 kilometer lange wandeltocht. Ze loopt van station naar station om aandacht te vragen voor de toenemende agressie tegen treinpersoneel. De politie heeft een 35-jarige man uit Emmen aangehouden. Hij zou de wapens hebben geleverd waarmee begin dit jaar een echtpaar in Wijteveen werd vermoord. De politie onderzoekt wat precies zijn rol was bij de wapenlevering en sluit meer arrestaties niet uit. De man wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van het echtpaar. Een verdachte van de dubbele moord is Richard K. Hij zou de man en de vrouw in het Drentse Wijteveen hebben doodgeschoten na een langlopend conflict over de verkoop van een huis. De wapens die hij gebruikte, die kreeg hij illegaal. En het Nederlandse elftal bereidt zich voor op de laatste groepswedstrijd morgen tegen Oostenrijk. Vanochtend was de laatste training. Joshua Zirkzee die ontbrak, zag verslaggever Jeroen Stekelenburg. Waar het vorige keer het verhaal was dat iedereen beschikbaar was voor de bondscoach, is dat nu niet zo. Dat werd duidelijk toen we om 12 uur een kwartier mee mochten kijken bij de afsluitende training. 25 spelers zien we dan. Joshua Zirkzee is achtergebleven in het hotel. Hij is wat ziekjes. Betekent ook dat hij geen onderwerp van gesprek meer is in de nationale discussie. Wie moet er in de spits tegen Oostenrijk? Moet dat Memphis blijven of moet dat misschien wel Wout Weghorst gaan worden? Ja, straks stappen de spelers op de trein naar Berlijn. En vanavond om 7:45 is dan de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman. Weer nog, vooral in de kustprovincies volop zon. In het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Staat weinig wind, maar aan zee kan er een verkoelend briesje staan. Morgen en woensdag ook veel zon en dan nog iets warmer. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer staat in de file bij de grenzen met Duitsland door controles daar. Op de A12 vanuit Arnhem heb je een kwartier vertraging. En op de A76 van Geleen naar Heerlen is het oponthoud voor de Duitse grens bijna een half uur. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Os naar Apeldoorn voor knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een auto met pech bij Belfeld. Vanaf Venlo heb je daardoor 10 minuten tijdverlies. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de kijk van Kees van Amstel op het nieuws. Dit keer over de fatbike. En ik ga zometeen praten met het jongste lid van de Haagse band Grupo Sportivo. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwssnipper. U hoort weer een fragment. Je bent een clubje met elkaar en je hebt een loyaliteit. En als dan je politiek leider zegt, joh, we maken hier geen deel van uit. En je breekt in je eentje daaruit en je zegt, nou, ik ga dat wel doen. Ja, dan vind ik dat jammer. Maar goed, hij heeft die vrijheid. En ik hoop dat het hem goed gaat. En aan de andere kant, ik kan me ook weer een veel slechtere minister van Onderwijs voorstellen. Ja, deze man zat vanochtend hier op NPO Radio 1 tegenover Sven Kokkelman. De vraag is, wie hoorden we in dit fragment praten? Wat is de naam? Als u dat weet, mail dat naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, wat doe je als band als je al jaren samen muziek maakt en je toetsenist ineens is overleden? Het overkwam de Haagse band Gruppo Sportivo. U zegt Gruppo Sportivo? Hier is Gruppo in 45 seconden. Ja, Gruppo Sportivo was dat, hun grootste hits op een rij. En eerder dit jaar overleed toetsenist Peter Kalliger, ook een van de oprichters van Gruppo. Maar er is dus al een vervanger en dat is de 12-jarige Len de Kwant. Len, hartelijk welkom hier in de villa. Dank je. En frontman van Gruppo Sportivo, sinds jaren en dag, Hans van den Burg praat ook mee. Hans, ook goedemiddag. Ja, het is Peter Kalliger. En neem me niet kwalijk. Ik ben Hans van den Burg inderdaad. Ja, aan elkaar gezeten. De accenten zitten er niet op. Ouder in de jungle, ja. Ja, maar eventjes, dat overlijden van jouw vriend en collega, dat is natuurlijk hartstikke verdrietig. Ja, dat was een hele schok natuurlijk. Hij was ziek, maar het blijft toch altijd heel erg als iemand overlijdt. Of ja. Aangrijpender of ingrijpender. Is er omdat jullie zo'n nauwe band hebben al jarenlang gehad... Bijna 50 jaar, ja. Ja, overwogen om dan toch ook maar weer met Gruppo te stoppen, nu hij er niet meer is? Hoe bedoel je ook wel weer? Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat een van de founding fathers er niet meer is. Dat je misschien ook nog wel overweegt om dan helemaal maar te stoppen. Nee, want hij vond het extra leuk als we gewoon door zouden spelen. En Len was er natuurlijk al een hele tijd. En die ging mee en die leerde al meegaand met de band en met zijn vader. Leerde die eigenlijk partijtjes en de nummers kennen enzovoort. Dus ja. Daarom kon hij zo soepeltjes invallen. Want Lens vader is technicus bij jullie. Maar je hebt eerst nog wel iets anders geprobeerd om een toetsenist te vinden. Ja, met de eerste officiële weg bewandeld. Hè. Om gewoon een vervanger te zoeken voor Peter. Maar dat valt tegen. En eigenlijk was Len constant op de achtergrond van... nou, mocht het gewoon niet lukken, dan kunnen we altijd Len inzetten. Maar daar is nog wel iets voor nodig. Onder andere toestemming natuurlijk en zo. Dus. Ja. Ja, daar komen we zo meteen nog even op. Ja. Len jij. Vertel eens, hoe ben jij bij Gruppo Sportivo terechtgekomen dan? Ik ging eigenlijk al, sinds mijn geboorte ging ik al mee met Gruppo Sportivo. Dus ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Met je vader dus? Ja. En op het moment kwam met mijn vader kocht een Hammond-orgel thuis. En hij zette dat ding aan. En hij zei van, als je nou eens van de serie Varkentje Rund... er zit een orgelpartijtje in als intro. En als je die eens probeert uit te vogelen, dan ja, super. Ja. En jij vond dat zelf ook gelijk leuk om toetsen? Je wilde niet gitaar of drums? Of... Nee, ik had eigenlijk geen keuze. Ik was pas 5, 6. Ja. En het orgel kwam in huis. Maar mijn vader probeerde het lopen te doen. Maar het lukte hem niet. En ik ga achter het orgel zitten. En binnen een minuut had ik wel voor elkaar. Oké. Okay. Zo is het begonnen. Dus hij dacht van die heeft talent. Ja. Als het over die toetsen gaat. Ja. En dus mee met Gruppo. Ja, dat zijn toch allemaal oude mannen. Toch? Hallo. Sorry Hans. Ik wist niet dat je meeluisterde. We zijn... Oh nee, ik wist het nog niet. Technisch is dat mogelijk. Nee, maar wij staan wel bekend als de twee pubers, Len en ik. Dus, nee, dat heeft er niks mee te maken. We zijn wel oud, maar nog steeds erg jong van geest. Ja, oud op de kalender natuurlijk. Ja, precies. Ja, nee, precies. De gevoelsleeftijd is nog op orde. Ja, want jij zei, Hans, vorige week, had je even aan de telefoon... Jij zei, ik ga al richting de 80. Ja, als ik mijn best doe wel, ja. Ja. Maar ik heb 95 opgegeven om het verschil nog groter te maken met Len, maar dat mocht niet. En vertel eens, Len, want jij ging dus mee met je vader, die technicus is bij Grupo Sportivo, dus die zorgt voor de hele technische rimram. En dan zat je altijd met die toetsenist mee te kijken, met die Peter. Ja. Ja, op een moment kocht ik nog een keyboard en die nam ik altijd mee in de kleedkamer. En dan was het eigenlijk een beetje hopen dat of wij gebruikten hem live of we gingen samen wel pielen in de kleedkamer. En uiteindelijk zei hij van, we gaan gewoon dingetjes uitvogelen in de kleedkamer. En dan gaf hij mij altijd vijf minuten les. En dan zei hij van, ga je dit doen en dan wil ik volgende week dat je dat weet. En dan kreeg ik die week daarop kreeg ik weer iets nieuws. Ja. Dus hij elke keer in de kleedkamer eventjes even een klein lesje. Ja. Ja. Vaak deed hij in de kleedkamer zelf ook nog een showtje erbij. Hè? Dus hij speelde allerlei bekende melodietjes op. Hij maakte een grapje op die keyboards en zo. Dus dat was allemaal in een hele leuke, humoristische stemming. Al spelende leren eigenlijk. En leren spelen op die manier. Al lachend leren. En wat vinden ze er op school van, Len, dat je dit doet? Ja, helemaal geweldig. Ik word echt heel vaak worden vragen tegen me gesteld van hoe ben je bijgekomen en hoe is het begonnen en zo. Ja. Dat. En lukt het ook, want je moet ook nog een beetje je schoolwerk doen natuurlijk. Ja. We zagen op de EK beelden van een jongen van Spanje, die is geloof ik 16, dus die is ouder, maar die zit nog gewoon huiswerk te maken na de training. Maar dat doet Len ook. Ja? Len? Ja. Let je daar goed op, Hans? Ja, hij moet huiswerk maken. Ik heb zelf ook nog jonge kinderen, dus die moeten ook huiswerk maken. Dus ik neem Len gelijk mee in dat hele huiswerk gebeuren. Dus nee, dat doen we wel ons best voor. Dat houdt het voor jou ook wel leuk, denk ik, hè? Het houdt mezelf ook jong weer, hè? Ja. En jij dan, Len? Ja, het huiswerk, daar ben ik eigenlijk al best lang gewend. Want ik doe het al bijna heel mijn leven. En dan nog extra huiswerk erbij dat ik de nummers weer moet leren. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk, ik vind het nog steeds gewoon een leuk huiswerk. Ja. En van school, ja, het is wel minder. Maar. Want Peter heeft ook al die partijen van die oude nummers bedacht, zou ik maar zeggen. Doe jij dat ook, met nieuwe nummers ook al? Ja, de oude nummers al zeker. Maar de nieuwe nummers, ja, nu heb ik ook, nu kan ik zelf iets doen. Maar ik probeer soms ook wel een doorsloopje of een Beatles iets. Maar zoiets probeer ik altijd een beetje in te smokkelen. Maar soms best vaak is mijn eigen ding. Ja. Hoe gaat dat, Hans, die samenwerking? Nou, we zijn nu bezig om te kijken of Len, niet behalve dat hij heel goed keyboard speelt en de partijen van Peter, hè, zijn we ook aan het kijken of hij zelf creatief is. En dus in nieuwe nummers partijtjes verzint en leuke loopjes en dat soort dingen. Ja. En het hoeven van ons natuurlijk niet per se Beatles of Doors te zijn, maar meer Len de Kwant natuurlijk. Ja, dat hij echt met een eigen draai met een eigen ding komt, ja. En dan hij wordt dus gewoon. Hij krijgt een hele goede opleiding nu. Dus het wordt, denk ik, de beste toetsenist van Nederland ooit. Jij zei net al, want dat levert natuurlijk ook allerlei gedoe op. Weten we natuurlijk als kinderen ergens opkomen draven in tv-programma's. Of in dit geval bij zo'n band. Want de inspectie die houdt dat allemaal nauwlettend in de gaten. Daar hebben we niks van gemerkt. Oh. Nee. Eigenlijk is er toestemming gevraagd en heeft Len gewoon alles meegedaan. En is het prima verlopen allemaal. Dus en dit jaar wordt hij 13. Dus dan schijnt het allemaal een beetje voorbij te zijn qua moeilijkheidsgraad. Krijg je veel reacties van het publiek, van de fans, Len? Ja, ik krijg heel vaak groot applaus. En soms met het solo nog wel eens. Krijg ik best vaak een applaus. En, maar dat doe je heel goed, man. Ja, dank je. Dat is ongelooflijk. Wat vind je eigenlijk van de rest van de band? Zijn die wel goed genoeg voor jou? Ja, echt. Ja, dat is te gek. Ja. Je kan ook weinig anders zeggen. Want hij betaalt je toch wel, die van de band? Ja. Okay. Nou, daar zijn we nog mee bezig. Nee, maar wat goed is dat de andere bandleden, zoals Max de drummer en Tim de bassist, en weet je, om te proberen om geen fouten te maken ten opzichte van Len. Want die doet alles zo perfect dat wij zelf fouten staan te maken tijdens het optreden. Ja. Van pure zenuwen. Ja, en hij staat er hartstikke cool bij en hij doet het gewoon allemaal. Dus daarbij leren we wat van. Zeg maar, Hans, het is rock and roll in Nederland. Hè? En we weten al, jij gaat ook al heel lang mee. Je speelt wat, je drinkt wat. Weinig. Oké. Nou, je rookt misschien wat. Jullie bespreken misschien wel zaken die altijd niet voor de oren van een 12-jarige bedoeld zijn. Inderdaad. En in de kleedkamer bepaalt hij een beetje zelf dat hij denkt, dat kan ik nog aan. En dan Dit is boven de 18 en dan gaat hij ergens anders zitten. Of dan gaat hij zelf iets doen. We zetten een koptelefoon op. Ja. Dus, en ik kan behoorlijk uit de band springen wat dat betreft. Mee eens. Dus ik flap er maar wat uit en dan... Dan moet hij maar zelf even bepalen of hij er nog naar wil luisteren of niet. Ja, goed, hij is 12, ook weer kalenderleeftijd, maar hij is gewoon hartstikke volwassen. Ja. Als ik het al hoor. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het toch wel. Ik denk dat sommige dingen toch wel ingrijpend zijn. Natuurlijk, stel dat hij nu heel beroemd wordt en zo. En overal verschijnt in talkshows en noem maar op wat dan. Maar ik denk dat dat invloed heeft als je 12 bent. Dus je moet op blijven passen dat dat goed begeleid wordt, denk ik. En dat hij niet naast de schoenen gaat lopen op een gegeven moment. Maar daar let jij dus ook wel op, als ik het goed hoor. We letten er allemaal op, ja. Het is ons kindje. Ja. Hè, dus, ik vroeg me wel af, hoe gaat het met de groupies eigenlijk dan? Die zijn op een gegeven moment van een leeftijd die niet meer van mij bestemd zijn natuurlijk. Als je Lennon in de band hebt. Dus. En omgekeerd waarschijnlijk ook. Nou ja, ik heb het nog niet zo gemerkt. We hebben wel steeds jonger publiek gekregen. Daar gaat het niet om. Dus op een gegeven moment krijgen we waarschijnlijk een bosje teenagers die voor Lennon gaan staan als hij aan het spelen is. Want bij de Bombita's, Lies en Inge staan altijd mannen te kijken. Ja. En voor mijn neus staan een paar jongens met een bril op en een uitgewassen t-shirt. En die staan op te letten hoe ik gitaar speel en wat voor effecten ik gebruik. En voor Len komen dan al die meisjes te staan. Dus het is heel goed verdeeld. Eigenlijk bestrijken jullie gewoon heel Nederland op deze manier. Ja, op die manier ook nog. Ja, precies. Hey, en Len, wilt hiermee door ook? Je gaat je schoon natuurlijk wel een beetje afmaken, maar... Ja, ik wil je wel zo lang mogelijk mee doorgaan. Gewoon, iets in de muziek? Ja. Uiteindelijk? Ja, en ook met Groepo en... Terwijl wij juist denken van misschien moeten we er een keer mee gaan stoppen. Hebben we nou iemand erbij die alles maar door wil gaan natuurlijk. Nou, dat kun je vergeten, Hans. We gaan gewoon door. Kijk, dat is mooi. Jullie beïnvloeden elkaar op een goede manier. Dus dat is hartstikke mooi. We blijven het allemaal in de gaten houden. Als jullie een keer in de buurt zijn, staat het al bij de uitagenda. En dan er komt ook nog wel een nieuw werk aan, toch Hans? Ja, we hebben net een EP uit, die heet Back to Nature. En daar speelt Peter dus nog op. Dan kan je Peter horen hoe die... En op de nieuwe EP die aankomt. En dan die twee EP's samen worden het nieuwe album volgend jaar. En daar speelt dan Len op. Soms nog met Peter. En soms in zijn eentje, denk ik. Dus dat gaan we helemaal uitvogelen. Ja. En, maar het zijn, onze eerste EP, of onze laatste nu, is een hele mooie plaat geworden. En die spelen we live ook. En dan gaan we volgend jaar ook weer mee door. Dus, We wensen jullie alle succes. En graag tot een volgende keer. Dank voor het gesprek. Len de Kwant, de nieuwe toetsenist dus van Grupo Sportivo. En u hoorde Hans van den Burg. Zo bang dat je mij gaat vergeten. Ik ben verlamd en jij bent de reden. Ik dans op de plaats te laat. Ik doe alsof het mij niet boeit, maar ben gebroken. Ik wil niet te dramatisch doen, maar ik heb je nodig. Dit is een noodgeval. Rolband was dat. Nieuws. Snipper. Gaan we nog even snel spelen met Anja de Glopper uit Seerooskerke. Anja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar ligt dat ook alweer? Op Schouwen-Duiveland. Schouwen-Duiveland, ja. Oké. Okay. Ja. Ik niet vraag te verwarren met die op Walcheren. Op Walcheren ligt nog een Seerooskerke. Kijk, dat wist ik dan weer niet. Maar ik woon natuurlijk op het mooiste eiland. Ja, zeker. Anja, jij hoorde die stem net voorbij komen in de nieuwssnipper. We gaan even controleren of je alles op orde hebt. Met betrekking tot deze man. Hij zat vanochtend bij Sven in Sven op 1. Wat is zijn naam? Gert-Jan Segers. Dat is correct. Oude fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Tegenwoordig maakt hij een podcast. Vraag 2 is, wie nam van hem het stokje over? Wie is de huidige fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Kamer? Mirjam Bikker. Mirjam Bikker is goed. Ja, je zei ja. Bikker, ik hoorde het. Ja. Ja. En vraag 3. We hoorden Segers zo net in dat fragment praten over de beoogde minister van Onderwijs. Die zat van 2015 tot 2021 in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Maar hij wordt nu minister namens NSC. Wat is zijn naam? Oeps. Oeps is bijna goed. Eppo. Eppo. Nee, niet Eppo Oeps, maar Eppo. Nou, noem een kleur. Appelkeur, Ik weet het echt niet. Appelbruins. Bruins. Zei je dat? Ja, bruin. Ja, oké. Okay. Nou, dan heb je de prijs gewonnen. We gaan we opsturen naar Seerooskerke. Naar de familie De Glopper, die daar woont op dat prachtige eiland. Ik wens je een prettige maandag, Anja. Dankjewel, insgelijks. Ja, want we gaan naar Kees van Amstel. Ja, Jurgen. Ik wil het hier graag over het grote wereldnieuws hebben. Maar dit nieuws is ook een persoonlijke ergernis. Fatbikes. Fatbikes, dikke fietsen met dikke wielen en een dikke elektromotor. Ze waren alweer in het nieuws. De politie pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar... voor bestuurders van een fatbike. Daarmee zou die grens gelijk getrokken worden met die van bromfietsen. Ja, want met name de hedendaagse jeugd voert die dingen op... en rijdt roekeloos en vooral veel te hard... Kijk, ik ben niet tegen de elektrische fiets. Als het voor senioren is die nog een beetje mobiel willen zijn... of schoolkinderen die met wind tegen de halve Noordoostpolder door moeten... om op school te komen met hun boterham met pindakaas, prima. Maar de ellende is nu vooral rond het schoolplein. Het begon met gewone elektrische fietsen. 10 jaar geleden was het de 60er die binnenkwam voor de e-bike. 4 jaar geleden de 40er. En nu... komt iedereen eigenlijk. Het was ook gek in het begin met die dingen. Ik weet het nog goed. De eerste keer dat ik werd ingehaald met wind tegen... door een kromme, oude bejaarde. Dat was gek. Daarna moest je opzij voor zo'n decaf, havermelkjub op zijn Van Moof. En nu zijn het jongeren. Vaak zelfs kinderen op een fatbike. De elektrische fiets met dikke banden. En het loopt zo de spuigaten uit. Nou, als Stand.nl de noodklok luidt... dan is echt stront aan de knikker, hoor. We beginnen met de stelling in Stand.nl. En die is weg met de fatbike. Weg met die dingen. Wie rijdt er eigenlijk op die dingen? Arno Kantelberg. Het zijn echt die jongens, die iets te dikke jongens die te dik zijn omdat ze nooit hoeven te trappen. Iets te dikke jongens die te dik zijn omdat ze nooit hoeven te trappen. Hou dat stigma vast, dan worden die fietsen vast minder populair. Maar je vraagt je ook af waarom ouders hun kind zo'n ding geven. Elke beweging is toch meegenomen? Probleem is dat het natuurlijk ook een stuk speelgoed is met status. Of heeft het ook nog een praktische reden? Nou, als ik te laat ben voor school bijvoorbeeld... en ik heb deze fiets, dan kan ik zoveel laten vertrekken. Zoveel laten vertrekken. Hij klinkt zelfs al dik en lui. Maar ja, ouders moeten toch ook dit nieuws hebben gehoord. Het gigantische aantal ongelukken. Dit is een arts in het UMC van Amsterdam. Ik kan inderdaad zeggen dat er bijna dagelijks ongelukken zijn... met elektrische fietsen en zeker ook met fatbikes. Ja, verbieden is niet zo makkelijk, want fatbikes zijn elektrische fietsen. En dan zou je alle elektrische fietsen moeten verbieden. Alleen, er is nog een probleem bij de fatbikes. Maar je hebt natuurlijk fatbikes en fatbikes. Je hebt legale en je hebt illegale fatbikes. Voor €600 heb je al een levensgevaarlijk krot op AliExpress. Goed, artsen en gemeenten komen nu in opstand. Vandaag bieden 50 gemeenten en organisaties als de Fietsbond bijvoorbeeld... en artsen van de spoedeisende hulp een petitie aan de Tweede Kamer... om toch vooral maatregelen te gaan nemen. Maar eerlijk, misschien is dit wel effectiever. Stel een helm verplicht en het is meteen klaar. Ja? Want dan is het niet meer stoer. Dan houdt de esthetiek meteen op. Ja, dan is de seks er wel af. Dan is de seks heel erg af. Helmpie verplichten... en weg is de sexy fatbike. Tot slot, voor alle ouders, met of zonder dik kind... luister naar deze man. Ouderwets en toch helemaal hip. Volgens mij is gewoon ouderwets fietsen met je benen... ook niet heel slecht voor je gezondheid. Dus misschien moeten we ook gewoon zeggen... dat dat gewoon weer wordt gestimuleerd.